Fax i Spanien med brikkens stivador. Vi sejlede med saltet torskov og til mand ombord. Vi var det samme, men alle vi et lystigt brod og gå. På færre grader, hvis de længe finder færre nå. Vi var til sammen alle vi et lystigt brod og gå. Så fik vi en orkan fra vest, en ren cyklon, jeg tror. Og stormen hæver, hvor gamle skyer skidt på over på. Vi hæng ham op, vi brød han skæg, en skæg han bandet os på. Og færre grader vestlig længde, fingre færre nå. Vi hæver ham op, vi brød han skæg, en skøn han bandet os på. Og færre grader vestlig længde, fingre færre nå. Nej gutter, når jeg dør en gang, så kast mig over bord. I min sidste år ved regn, i snøft og lidt og blå, så vinker jeg adjø.